Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Jørgen Vester. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. Anne Stej og Brun Sovs ligger bag os, og lige foran der ligger der et helt nyt og, synes jeg, ret spændende investeringsår med masser af usikkerheder, men bestemt også med masser af muligheder, hvis man graver lidt ned i finansmaterien. Vi her i Millionærklubben, vi har benyttet en god lang juleferie til at tænke store tanker og gøre klar til en helt ny sæson af programmet med en ny portefølje, med liveshows og med et par forskellige andre tiltag, som gør, at vi bliver, ja, måske forhåbentlig meget bedre og meget mere intenst snakker aktier med jer derude. Alt det, det vender vi selvfølgelig tilbage til i det nye år her. Og nu, der gør jeg klar til en nytårstale, en særudgave af programmet. Det er bare en lille udgave af programmet her, sådan en halv times tid, hvor vi lige tjekker markedet selvfølgelig, og også skal have en nytårstale fra Lars Svendsen, som straks er gået i gang med at åbne champagne her. Var det dejligt, Lars Svendsen? Ja, nu snakker du, så må jeg få med at omontere det her. Det er jo Lars Svendsen, farligt, ja. Der skal trækkes til i den her champagneflaske. Har du haft en god jul, Lars? Ja, en fin jul. Ja, jeg har fået flere gode gaver. Har du det? Bøger eller hvad? Ja, jeg tænkte, det er noget for sådan en mand for dig. Bøger. Nu skal vi jo lige, nu under mig selv, der skal ringe til, det bliver dejligt at få. Ja, jeg har fået, og så fik jeg en, jeg først forstod den efter nogle dage. Nogle gange, så kan man godt få en gave til, hvad er egentlig meningen? Det var, at jeg fik et verdenskort af min søster. Sådan et kæmpestort, jeg har et dårligt sted, jeg kan sidde det. Men det må være, fordi jeg åbnede verdensfirma, og så tænkte hun, jeg skal have sådan et. Jeg har fået en meget spændende bog, jeg er i gang med at læse allerede. Og det er jo den her bog om, hvordan vi har haft en dame i Danmark, en dansker, der har været ude og prøve at finde ud af med WHO, hvordan det her corona startede ud i Kina. Og det er så jo ovenkøbet en dame hjemme fra Hillerød. Det er lige meget som er læge og epidemiolog og hvad sådan noget hedder. Og hun har fået en ghostwriter til at skrive en bog. Det er faktisk ser ud til i hvert fald. Forløbet bliver læst. Det er ret interessant. Hvad var egentlig sammenhæng? Men jeg forstår lidt, at den ender lidt ude i tågen. Nej, okay. Der er ikke noget sådan resultat, endeligt resultat. Ja, så forstår det, men jeg har jo ikke læst afslutningen endnu. Men altså, der er flere blinde spor, end der er gode. Ikke? Men ja. Der står et godt citat i den, og det synes jeg, vi skal starte med at sige, det er. Det er så en eller anden forsker, der har skrevet i New York Times på et tidspunkt, har sagt, at hvis man blander videnskab med politik, så bliver det politik. Og det er jo et interessant spørgsmål. Og det er jo så også det, der er problemet der, at kan man så nogensinde finde ud af, hvor kom den fra, hvis vi ikke ved det, jamen så kan vi jo få den igen, og alt det der. Men, og det er jo det, der er meningen med, det, med undersøgningen, men det er faktisk et interessant fænomen om... Det må man sige. Heldigvis skal vi kun blande champagne og kransekage her i studiet i dag, Lars Svendsen. Så skal vi selvfølgelig også have en nytårstale, men bare lige, altså nu er vi her, og markedet er åbnet. Altså, hvad sker der egentlig derude? Og det har jo været nogle dage, hvor vi ikke har været her i studiet i hvert fald. Har det været, er der sket noget bemærkelsesværdigt? Jamen, jeg delerer jo med flere dage, men har ikke talt om aktier endnu. Ej, jeg kan jo ikke lade være med at sidde og kigge på det, men... Det har været ret stille dage, men altså netto lidt positivt. Der er jo sådan lidt fremdrift, trods alt, og normalt vil en kan man sige, stille periode tendere til at falde af sig selv og sådan sive. Ikke? Så det er jo sådan set lidt positivt. Men og USA har egentlig for det gamle indeks, det der hedder Standard & Poor's 500, som jo altså har alle de der 500 medlemmer der, jo sat all-time high-rekorder. Det er sådan nogle mulehårsrekorder. Det er sådan nogle helt småt. Det er sådan noget med, vi er oppe på, hvad står der? 47,93, ikke? Det er jo ikke sådan, at det brager igennem. Det er bare sådan, at man kommer en lille smule længere op, og foråret har det faktisk givet 28. Og det er sjovt i USA, som jo er det marked, der sådan har drevet det, og centrum, at de gamle aktier har givet 28, Nasdaq har givet, hvor fanger sådan noget mest er, 23, og så har Dow Jones de gamle fine, hvor der kun er 30 aktier, de har kun givet 20%. Så det er sådan set lidt af udtryk for, at det brede marked i USA er rykket opad, men altså, det er jo stadigvæk et meget stort løft at køre op på verdens største. Og helt så flot kan vi altså heller ikke præstere herhjemme i Danmark. Jeg tror, vi er oppe med noget, der ligner 16%. Ja, 16%, ja. Lars Svendsen, men den her stemning, som så åbenbart, du siger, det går stille og roligt, og det er små bitte skridt, men det tigger dog trods alt opad i en tid, hvor der ikke er så meget likviditet i markedet. Er det noget signal for, hvordan vi skal starte 2022? Ja, det er det vel, men jeg må jo tilstå, at jeg har jo lavet en lille gæt på, hvad der sker i januar. Jeg tror, vi får et sammenstød mellem at bulls, altså de, som har markedet opad, de vil prøve på at sparke bolden afsted, fordi vi har jo den der, der er også en påvirkningsfaktor, hvis du kan påvirke de andres humør, ikke? Så siger nu angriber vi, og så styrer det alle sted, at de vil prøve på, om de kan lave et rally opad igen, for at lave et januar-rally, og hvis januar ender positivt, afkast det, eller nogen, der går op i, at så er det, det er et godt tegn for hele året. Ja, det er det jo, det siger sig selv, men ligesom, der er sådan, nogen siger det ligefrem er en regel, at hvis januar ender med et eller andet, som er til at tage at føle på, altså det vil sige 3-4% op eller sådan noget mindst, at så tyder det på, at hele året ender positivt. Ikke? Så der er en vis altså sådan spurtpræmiechance ved, at man kan sætte gang i en positiv udvikling, men der tror jeg omvendt, at nogle af alle de gamle skørhoveder som mig, sidder lidt og har et lager af nogle ting, som vi gerne vil have skubbet ind til næste år, for at tage rent skattemæssigt. Ikke? Og der tror jeg også, at der vil være en del udsalg fra det store varelager, hvor nogle af os siger, at nu er det tid til at tage stikket hjem på ting, der er steget i mange, mange år, eller i hvert fald steget kraftigt. Der er sådan to udgaver af det. Og dermed, at der, og det er jo sådan en rigtig salg, fordi altså, det andet er jo sådan lidt mere, nu taler jeg, kan du høre, jeg taler min egen bog. Sådan er det jo. Men det gør I jo altid. men altså, de andre, de er onde, og jeg er god, ikke? Men altså, jeg er en rigtig investor, og de andre, de er spekulanter, ikke? Men der bliver nogle af de rigtige investorer, som sælger ud, og jeg går jo og håber på, at den gamle Buffett over snart hiver i bremsen og får losset alle sine Apple-aktier ud og reling og får taget stikket hjem og sige tak for pengene, fordi det der eventyr, det får jo også en ende med, hvor meget det den verden kan drives til. Ikke? Mm. Så jeg tror faktisk, at vi får et sammenstød her i januar mellem bulls og bears. Men ikke, altså bears, det er ikke rigtig bears, der siger, at markedet skal ned, de vil bare have pengene hjem. Og den med om sådan direkte det store dyk, det tror jeg ikke rigtig på. Christoffer siger, Vold siger, jeg taler med ham her i forbindelse med julen, og godt nytår nede, hvis du hører os herhjemme. Men han mener jo, at markedet topper her i midt i januar på 5.000 for lige underkanten, men altså det er der næsten vi er, altså for lidt højere. 500. Ja. Og han taler så om et rigtigt bæremarked, begyndelsen på et rigtigt bæremarked. Det tror jeg ikke rigtig på, men jeg tror på, at vi får et profit-taking marked, som trækker der ned, fordi det er så rigtige penge, der forlader det. Mm. Og de skal så over i andre aktier, og det vil så kunne holde dammen op der. Så når vi står her udgangen af 2022, Lars Svendsen, hvor meget kan vi så, hvis man sådan, jeg tænker, du har et eller andet tal i dit hoved, hvor meget opkast kan vi regne med? Jamen, jeg har lavet en hel masse artikler, I kan læse, der er allerede stået her i begyndelsen af december her på Julinvestor, men jeg tror, at vi får et løft i Europa et halvt år frem, mere vil jeg ikke gætte, på over 10% med altså Tyskland og Norge i spidsen, og Norge altså olie, ikke? Men sådan et sted som Danmark, det er altså, jeg gætter på 2.000 for hvad hedder ham her, indekset var nær i 1959, så det er jo kun 3% eller sådan noget, det er jo ingenting. Altså Danmark kommer til at halte, og så tror jeg på, at pengene vil væk fra USA, fordi det der eventyr derovre, det må stoppe. Det sagde jeg jo også sidste år. Det gjorde jeg, og det vil jeg jo indrømme. Men det er det med det der, og ham kineserne, ikke, timing, at det er jo ikke til at vide, hvornår kurven knækker. Man må bare sige, jo mere lortet blæser op, jo værre vil det jo gå. Og derfor, jeg sidder også igen og lurer på den der. Altså, hvornår skal jeg gå i krig mod Tesla? Nå, er du der? Ja, nu og så videre. Men nu er det også sådan lidt skatteteknik, at jeg vil helst ind i det nye år, så fordi det der, de bliver jo reguleret til ultimokurs og sådan noget, og det skal godt gå ind i nye år, så starter vi nyt skatteeventyr der. Men på sådan en eller anden kontrakt der. Men hvornår hopper du ind så? Den ligger 1086 slutningen i går. Ja, jeg ved det godt. Ja, ja, men det var der, og jeg havde den jo fra 616 til 716, så er det 100 point. Men det er da fint, at den kommer derop. Så du kan godt se, så hvis du ryger på røven nedad, så er udgangspunktet jo meget bedre nu. Ja. Altså, hvis ikke det går min vej, så lader den blæse op, og sådan set sidder jeg bare og venter på, at der kommer en top. Og så skal vi nedad, ikke? Og, hvornår altså, hopper du ind, Lars Hansen, til det, jeg spørger? Ja. Prik mig i siden. Det er over sidste dag, vi skal da have syn. Ja. Men jeg vil sige, næste udgave bliver nok at købe en rigtig put-option, og ikke et certifikat, som jeg gjorde sidste gang. Og det der certifikat, det vil sige nede i 10 øre, sådan noget, det er jo totalt. Jeg havde det for 28 og solgt på det halve, ikke? Jeg tabte halve. Det var halvdelen. Du kniver behændigt uden. Jeg tror nok, der er 10 øre. Nej, jamen, jeg kan jo ikke svare på det, men egentlig er det, man skal se på det punkt, det er jo, hvornår tror du, at det her Nasdaq-marked topper og Tesla der? Og han er jo en af forrest. Og når du er ved at være der og siger, nu må den altså snart være her, så skal jeg jo have den der put. Og så bliver det sådan noget med at løbe til marts måned put, ikke? Bliver sådan en, det er jo så en 3-måneders chance, eller ikke? Så går det 3 måneder igen, som man siger. men jeg vil... det er så stort en grad af vanvid, at jeg kan ikke lade være med at blande mig i den kamp. Det tror jeg altså. Lars Svendsen, det er dejligt, at du lever efter det visende put your money where your mouth is. Altså, du sætter sådan set penge på det. Vi glæder os til at se, hvornår det bliver, og på hvilket niveau. Og så holder vi selvfølgelig øje med den. Jo, men du har bare også i lærdom den der, hvor jeg prøvede på med det der 600. Ikke? Og jeg mener jo, at Tesla skal ned i 100-200. Men det viser jo også bare noget om, at de udflugter, en aktie kan tage, er meget store. Og derfor så skal man jo ikke være for klog. Og sidde og sige, at den skal ned, og nu går jeg ind, og så bliver jeg ved, og så skal den have flere, og så tæver. Altså, nu skal han jo lige få lov at rase ud, og så skal holdningen til det jo også ændre sig, fordi altså, så længe vi har hele det der, der var en, der, jeg skal nok være med at nævne navnet mest, for han ikke skal generes for det, for han havde ret, det han sagde, at Tesla, det er jo en kult. Altså, det er jo nærmest en religiøs kult, at der er nogen, der synes, det er så fantastisk, ikke? Men altså, BMW for eksempel, bossen dernede, altså, det er den næste aktie, jeg skal inden for biler, tror jeg. Men han siger, han er næsten grinet af dem. Altså, han siger, det der, ikke? Ja, altså, ja. Han kan jo grine alt det, han vil, så længe at aktionærerne, de får ret indtil videre, i hvert fald Lars Svendsen, så er det jo svært sådan for alvor at grine helt ned fra maven af. Ja. Men anyways, lad den ligge. Vi skal lige forbi din portefølje ganske kort. Skal være der, herr Svendsen, for jeg tænkte bare, er der noget, der sådan er blevet lagt om her i juledagen, eller noget, der er blevet rykket rundt på, eller har du gjort noget? Nej, jeg har jo sådan set blevet smadret til meget tilbage. For jeg er på 270.000, nøjagtigt 469, men... Nej, det er der ikke. Jeg har vist nok lidt udbytte stadigvæk hængende et eller andet sted, som skal, jeg sidder og kan komme ind på kontoen, men det er der ikke. Men jeg skal jo rykke ned til 250, så jeg skal sælge et eller andet for 20.000. Hvad skal det være? Ja, jeg ved ikke, men jeg tror nok, det vil gå ud over... Jeg kan jo lide dem alle sammen, ikke? Det er jo mine børn. Men altså, jeg tror nok, det bliver ThyssenKrupp, der det vil gå ud over, at jeg må slippe nogle der 32.000 i. Mm-hmm. Det bliver der, jeg vil slippe, fordi der er sådan set... det andet, der er... Altså, det er jo de der med, mit marked forstår mig ikke, og jeg bliver kørt over osv., men jeg er jo sådan set meget godt tilfreds, og olieprisen stiger, det er jo så BP, ikke? Og tankskibsretterne begynder også at pege den rigtige vej. Og det er jo ikke sådan lige for alvor, men altså, det sidder sig nu. men det peger den vej. Så, hvad hedder det? Jeg er sådan set ikke, så jeg er ked af, at jeg kun har lavet 8% i år, men jeg var jo op, da det var bedst, var jeg oppe i 305.000, ikke? Eller 10, var det? Jeg tror faktisk, jeg var oppe i 312 stykker. Mm. Hvad hedder det? Men hvad hedder det? Har du hørt det? Har du hørt det? Larsen, Raket Larsen, som vi jo kalder ham, ikke? At hvad hedder det? Han er jo også begyndt at give vaccinationer. De kalder ham for Booster Larsen. Det var en joke. I skal ikke hænge ind til noget. Ved du hvad, jeg tror, det er ved at være på tide, vi skal kaste os over den der nytårstale med Lars Svendsen. Ja. Skal vi ikke lige skåle jo, med skal lytterne vi og ønske rigtig godt nytår derude? Jeg ved ikke lige, og så kan du lige skylle halsen, inden at du skal til at tale, så har du nemlig et brag af nytårstale til os alle sammen. Skål og glædeligt nytår derude. Tak for i år. Dejligt. Ja, vi vil gerne gøre noget reklame her. Lars Svendsen, lad os lægge den over til dig og sige, her kommer årets nytårstale fra Lars Svendsen. Det gør den. I 2020 afsporede alting på grund af corona, og det er så fortsat igennem i det år, der lige er gået, 2021. Skadevirkningerne skyldes i højere grad nedlukningerne end selve sygdommen. Heldigvis har samfundets iboende kraft til at rejse sig og få fremdrift igen vist tiltagende styrke. Vi oplever en mærkelig form for højkonjunktur med overophedning inden for stadig flere sektorer i de reale erhverv, som ikke kvæles af indgreb eller forbud. Samtidig er andre dele af samfundet fuldstændig lukket ned, eller delvis i hvert fald. Statslig hjælp er derfor nødvendig for at holde det overflydende. Økonomien er i respirator, og ingen andre, og statsgælden vokser i de fleste lande. Uanset det har vi her i Danmark på grund af et ekstremt højt skattetryk og en stor offentlig sektor en relativt lav statsgæld. Konkurrencesektoren, altså erhvervslivet, er derimod lille i sin størrelse og domineres af stærke nicheindustrier. Tænk på Novo, Lego og AP Møller. Derfor har vi klaret os relativt godt. I forhold til sidste år er der dukket en ny parameter op i fortællingen. Det er kommet vel i gang i prisstigninger, inflation kalder vi det også for, i USA og EU. Det normale niveau har været på højst 2,5%, og det er nu rykket op til 3-7%. Og vi når formentlig et toppunkt her i løbet af første kvartal. Der er ikke udsigt til, at det er forbigående start-up-inflation. Nulpunktet for inflation er forladt for altid, medmindre vi bliver ramt af en økonomisk krise med fuld stop på grund af et renteschok eller et børskrak. Der er nemlig tale om pres fra begge sider, som det hedder økonomisproget. Der er demand pull, altså efterspørgsel på byggeri og dyre grønne løsninger, og så er der på den anden side cost push, at alting bliver dyrere på grund af flaskehalse i input og kapaciteten. Boomet i priserne på transport er et glimrende eksempel. Corona-relateret afbræk udløser altså med en forsinkelse meget store prisforholdelser. De bliver næppe rullet tilbage. Flere og flere firmaer og medarbejdere mener, at nu er det deres tur til at få forbedret betaling. Arne har jo fået positiv særbehandling af sosserne i den stat, de driver. De private må så tage fra selv, og det gør de. Overgangen til det nye år 2022 drejer sig om corona. Den igangværende nye bølge med omikron kan blive sidste runde med dette problem i relation til voldsom indgreb for at begrænse og forsinke smitten. Første generations vaccinerne har ikke haft den ønskede virkningstid til at kunne standse smittespredningen. Det var ikke et supervåben, men det eneste håb. Facit formodes nu i stedet for at være forbedret modstandskraft ved smitte, altså et mindre alvorligt sygdomsforløb. Hvis man er ekspert i corona, skal man være forandringsparat. Efter omikron sandsynligvis nu brænder igennem her i første kvartal, gælder det om at indstille nødretstilstanden og vende tilbage til fuldt normale forhold. Formentlig vil corona-immuniteten ude i befolkningen i et land som Danmark være så god, som noget kan blive om 3 måneder. Og så må vi stoppe den krig. Herefter skal livet vende tilbage til det normale. Vi er nemlig ved at blive ramt af såkaldt medløbende sø, altså bølger bagfra, af belastninger på grund af udskudte sygdomsbehandlinger og forbigående fald i dødeligheden, som konsekvens af et par år med unormal livsaktivitet. Det har givet os et længere, men også et mere kedeligt liv. Nu svinger pendulet så den anden vej, i form af følgerne af de langsigtede skadevirkninger på helbred, psykisk tilstand og velvære, plus en negativ udvikling i de familiemæssige forhold under nedlukningerne for mange mennesker. Kriser afslører kompetencen hos de ansvarshavende oppe på broen. Opgaven er ikke blevet udført godt. Danskerne opfattes af magthaverne som godtroende tryghedsnarkomaner. Vi er tillidsfulde, men samtidig hjælpeløse. Derfor finder det tavse flertal sig i næsten alt, men holdningen kan skifte på et øjeblik, hvis sandheden ikke passer, og det går op for os, vil jeg mærke. Det vil indtræffe, hvis corona 3 fører til yderligere desperate nedlukningsindgreb, vaccinetvang og coronapas-tyranni. Lande, som vil udrulle en desperat coronalinje med overstyring, kan ende i kaos og indre opløsning. Håbet er derfor, at omikron-udgaven vil kunne afslutte epidemien. Tiden ser ud til at løse coronaudfordringen. Vi må opgive ideen om at lege gemme og lære at leve med risikoen. Første kvartal af 2022 kan derfor blive toppunktet for corona, opgjort i antal smittede og med et højt antal indlagte på sygehusene. Nu gælder det om at holde hovedet koldt. Dømmekraften vil blive testet. Her gør man klogt i at huske noget, der kaldes for den såkaldte sindsrobøn. Den blev skrevet i 1932 af den amerikanske præst Reinhold Niebuhr, og indledningen, den er nemlig længere, lyder således: Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting, jeg kan, og visdom til at se forskellen. Anonyme alkoholikere er blevet kendt for at bruge denne bøn. Hvad bliver så efterspillet? Der bliver politisk ballade om ansvaret i superstaterne. Perspektivet for 2022 er efter min opfattelse, at corona vil brænde ud og blive overstået i landene. Hvis der kommer en ny højdepunkt med ekstreme nedlukninger og tvangsvaccination, vil det kunne udløse en rystelse af den kendte samfundsorden i en række vestlige lande med udlevede demokratiske magtforhold. Det vil blive et opgør med den akademiske magtelite og de gamle politiske partier, som er vævet tæt sammen. Vi er for længst nået et punkt i historien med latent behov for afgørende reform af strukturen med bureaukratisk lovstyre og centralisme i superstaterne. Borgerne fremmedgøres af et system, som påstås at repræsentere dem. Det er systemet, som overlever sig selv. Det kører bare videre på overtid, indtil der kommer en storm og ryster det om hele omkuld. Men ting tager tid. Luther fik i 1517 med sine 95 teser og gudsforståelse sat gang i et opbrud, som førte til reformationen. Protestanterne forlod den daværende katolske kirke, og vi er jo nogle af dem. Men Luther var ikke først. Jan Hus i Prag blev dømt som kætter og brændt på et bål i 1415, altså 102 år før, for lignende tanker. I dag kan man finde hans indsats videreført hos brødremenigheden Christianfeldt for Danmarks vedkommende. Tidsspørgsmålet gælder også den anden vej fremad. Frankrig blev ikke revet med i reformationen. Til gengæld mener historikere at kunne trække en klar linje fra reformationen i Nordeuropa til den franske revolution i 1789, altså 270 år senere. Her var lovet af magtvældet og strukturen i Frankrig. Ting tager tid i samfundsforhold. Den gamle magtelite søger at fastholde deres greb og apparat til at strække sig langt. Umiddelbart forud for årets klimatopmøde i Glasgow blev der afholdt et formøde i Rom mellem de ledende i-lande. Efter magtskiftet i USA til demokraterne med Biden i spidsen er der nu enighed. Den grønne emotivisme er så stærk en kraft, at de gamle partier i Vestlandet er nødt til at rette ind. De overtager den grønne dagsorden, og derfor nedsættes tempoet straks til mere realistiske mål. De gamle partier og ledere kan nu markedsføre sig som grønne forkæmpere. Man ønsker at kvæle truslen fra et nyt ungdomsoprør, og Greta Thunberg udtrykker da også sin utilfredshed med den med ordene bla bla bla. Når ting går galt for magteliten, gælder det om at nedtone sagen og få ansvaret til at forsvinde ud i den blå luft. Corona kan komme til ende med en kombination her i Q1, hvor sygdommen raser ud og æbber ud. Indsatsen vil så komme til at ligne en anden stor fadese, som fandt sin afslutning i 2021, nemlig kapitulationen i Kabul, med et brat stop for 20 års militær indsats i landet. Vietnam varede kun halv så lang tid for amerikanerne, nemlig 10 år. Sejren har mange fædre, men nederlaget må lede efter sine. Politisk bærer alle gamle partier i de involverede vestlande herunder Danmark ansvaret for Afghanistan-forløbet. Alle magthavere har fået snavs på fingrene, så man prøver at glemme det hele. Det er en slående kontrast til den politiske korrekthed med rigtige meninger og minimalistisk lovfortolkning, som Inger Støjberg netop er blevet fanget i og dømt for. Dybest set handler det om problemet med sammenblanding af den lovgivende og udøvende magt, det vi kalder for parlamentarismen. Det er skæbnens ironi, at partiet Venstre, som indførte ordningen i 1901 med systemskiftet, selv var i regering. Hvis Støjberg bare var forblevet stille, kunne sagen vel være blevet handlet af, som man siger. Danmark er nemlig en aftaleøkonomi. Man taler om danske modeller, jeg vil kalde det pampervælde. På partiplanen kan man holde hånden over hinanden, ellers havde der formentlig været talrige rigsretssager her i landet, og det er der jo ikke. Mink-sagen og politiets adfærd kommer næppe under lovkyndiges lup. Systemet skal jo overleve. The rest is silence. Det gælder for 20 års fejlslagen indsats i Afghanistan og 2 års corona-mismanagement. Superstater som Danmark med en ekstremt stor skattefinansieret økonomi og centralistisk styring er ramlet ind i en mur. Hvad bliver så vejen frem? Ingen ændringer, renovering, reformation eller revolution. Det er kun et spørgsmål om tid og procesforløb. De gamle vestlande er endt i en demokratisk blindgyde. Hvad bliver så udsigterne for 2022 mere konkret? Jeg tror, det bliver slutpunkt for corona. Der kommer et bredere opsving, men der kommer også tømmermænd. Lad mig skifte emne og tale om de konkrete udsigter og udfordringer i det kommende år. Som nævnt ser corona-udgave 3 ud til at være sidste omgang, som skal håndteres indet af statsmagten. Immuniteten vil være blevet så god som muligt, og yderligere indgreb vil blive opfattet som overgreb fra magtelitens side. They are fighting the last war. Der er udsigt til et skift til nye normalforhold, uden særlig hensyn til coronasmitterisiko. Vi skal finde ind i nye rammer, og igen tage på ferie i udlandet uden checkpoints. Situationens generalstab kan pakke sammen og gå hjem. En række erhverv, der har været lukket helt, skal tilbage i fuld drift. Det er vel en chance for, at vi kan få brølende 20'ere i forkortet udgave i det kommende år, når alle skal til at slå gækken løs. Der findes et stort opsparet behov for at opleve noget godt og livsbekræftende igen. Frygtens paralysering er overstået. De producerende erhverv oplever næsten en højkonjunktur. Købekraften slæbes til synligheden løs her, og alt for lave renter har sat gang i stor byggeaktivitet. Her skal man bemærke, at det hele går oppefra og nedad i pris. Det dyrer først. Offentlig byggeri er tidligere vedtagende langstrakte projekter med supersygehuse, infrastruktur i storbyerne og en fast forbindelse til Femern var allerede i gang, og det kører videre. Næste trin bliver enorme grønne investeringer. For alle disse ting er der et fælles kendetegn. Det levetiden er meget lang, og afkastet er lavt, og noget af det vil være direkte negativt. Den rigtige virkelighed melder sig på ny, og dermed tømmermænd. Regningen for coronatiltagene og følgevirkningerne skal betales. Inflationen stiger allerede drastisk, og renterne vil følge efter opad. Pengeflommen har været investeret passivt og givet et for selvforstærkende boom i prisen på eksisterende boliger og aktier. I 2021 har det på aktiemarkedet ført til en koncentreret satsning på vinderaktierne, nemlig IT-giganterne i USA. Herhjemme har en lignende mekanik udfoldet sig med sværvægterne Novo Nordisk og AP Møller i front. Konsekvensen er, at børsboblen er pustet yderligere op for de hotte anføreraktier, mens resten fortsat har et acceptabelt prisniveau. Og det var altså aktier, jeg talte om. Perspektivet for 2022 er derfor et forløb, hvor vi skal til at se på bagsiden af medaljen. Selvom økonomien forventes at vokse pænt med ca. 4,5% globalt og meget ensartet landene imellem. Tiltrængte rentestigninger er blevet udskudt alt for længe, og det udgør en farlig situation. Det samme gælder for FANG Plus aktiesegmentet i USA. Obligationer er ydt. Fast ejendom bør efter min opfattelse finansieres via lange lån med fast rente. Aktiemæssigt gælder det om at være agtpågivende, da stabiliteten kan forsvinde på et splitsekund. Man må prøve at finde frem til aktier med høj kvalitet i kraft af teknologi og markedsposition samt satse på segmenter med upside-mulighed fra stigning i salgspriserne, for eksempel olie og naturgas. Kobber og aluminium tegner også godt på grund af et enormt behov fremover i den grønne omstilling. Ædelmetallerne guld, sølv og platin kan man følge med i og benytte som den sidste safe haven, hvis alting i verden styrter i grus. Omskift i markedet er altid svære at forudse og er derfor farlige. Jeg forventer, ligesom sidste år, da det jo ikke er indtruffet endnu, en bred exit, altså salg i USA-aktiver og dermed kursfald. Inflow af penge vil i stedet for gå til EU og emerging markets. Jeg har her i december skrevet 8 artikler, som I kan finde på Jurinvest, om det ellers kan I finde dem på mit eget verdensfirma Svendsen Tudborgs hjemmeside. Min tale kan også læses som dokument der og her hos Jurinvest. Den omfatter dog kun skønt et halvt år frem, for mere tror jeg ikke, man kan gætte på. Jeg skal sige, at alle de her vurderinger og taler og ting og sager, det er mine meninger, ikke nogen andres. Lad mig slutte med en amerikansk advarsel, der kan læses ude i nationalparkerne. Be bear aware. Til slut vil jeg gerne sige tak til alle sammen for jeres trofasthed med at høre på vores program i nu 10 år. Og så vil jeg ønske alle sammen et godt nytår. Det skal nok gå alt sammen. Sådan, Lars Svendsen, ja. Tak for talen, eller ikke bare for talen, tak også for dit helhjertet engagement i vores program, dag ud og dag ind. Det er en fornøjelse. Du skal næsten lige have sådan en her. Sådan, godt nytår, Lars Svendsen. Må jeg ikke få et stykke kransekage? Jo, altså, kast dig over kransekagen og skyld dine stemmelæber. Jeg synes, den var god, den der Be Bear Aware, den havde jeg ikke hørt før. Okay. Den passer perfekt. Det står også på busserne derovre. Der er sådan nogle, der kører rundt i en nationalpark. Ja. Jeg elsker den. Lars Svendsen, ja. Der er masser af lytter, der ønsker dig et godt nytår. Også ude på Facebook, og vi ønsker selvfølgelig det samme tilbage. Der er også nogen, som spørger, hvad dit nytårsforsæt mon er. Har du så noget? Nej, ikke rigtigt, fordi det synes jeg er underligt, men jeg har jo altså to simple, og nu kan I så sparke mig på benen. Det ene er at få læst den der bog, som damen har skrevet om, hvad hun egentlig oplevede derude i Kina med det der. Årsagen til det her halløj med corona. Og det andet er, at jeg blev inspireret, og nu er jeg kan få spark op en. Ham her, Xi Jinping derude, i Kina. Xi Jinping. Ja. At sikkert en penge, ikke? Men han har jo skrevet en bog, som så med, ligesom Mave skrev den lille røde, som jeg faktisk har læst en gang, og han har også en gul bog, men hvad hedder det? Jeg var jo sådan lidt venstreorienteret i en kortvarig periode, den var kortere end corona. Men, hvad hedder det? At han har jo skrevet en bog om noget med, at man skal forstå den kinesiske socialisme og sådan noget. Den har jeg faktisk tænkt mig, og man kan høre den 170 kroner og læse. Men så viser det sig, at jeg troede, den var ny. Fordi Amazon har jo givet dem 5 stjerner. Det er jo det der absurde historie. Men den er til synligheden fra 2016. For ligesom at finde ud af, hvad er egentlig, de tænker? Fordi nu er de jo i gang med en eller anden. Hele den der krig, de har lavet clapdown på alle mulige mærkelige derude, og det er jo ikke kun Hongkong, det er jo også at de her tycoons, det er sådan nogle erhvervsstormænd, Jack Ma og alt muligt andet, de har jo fået klaps over fingrene og må ikke være højere end ham. Det er ligesom kirketårnet, man må ikke lave en bygning, der højere end kirketårnet, sådan er også med ham. Der ikke må være nogen, der er større end staten. Og sige, hvad er det egentlig, der foregår? Og hvor er de på vej hen af? Eller er det bare sådan altså nogle gange laver man sådan nogle ideologiske sniksnak, og man viser flaget og får det hele til at bladre for lidt i vinden, og så sker der ikke mere. Men altså, er det sådan en, eller er der et dybere, altså han vil mere sådan genopleve partiånden i systemet, ikke? Og jeg har så gættet, jeg sidder jo og gætter fremad, og man skal jo holde, dels er der deres nytår, som starter vist nok omkring 1. februar. Mm. Og så, det er jo så og varer vel 14 dage. Men det andet er, at det rammer næsten sammen med vinterolympiaden. Den starter vist nok den 6. Februar og skal vare i en 14 dages tid. Og det vil sige, at den er forbi, hvis det går være den 26. februar, eller sådan noget, den først stopper. Men interessant er, når det er overstået, så indtil da skal de jo helst opføre sig nogenlunde pænt, ikke? Bagefter, så hvis han har lyst til at slå ned på nogle andre, så kan han jo ligesom tage den store hammer frem og sige, 1. marts, så skal de have smæk over fingrene alle sammen. Og det kunne jeg godt tænke mig at have en fornemmelse af, og det har jeg ikke. Jamen, så skal du lytte til Millionærklubben på onsdag, Lars Svendsen, fordi der dykker vi lige præcis ned i Kina, og hvad udsigterne er for netop den region. Vi har Peter Lundgren i studiet, og Peter Lisby ringer vi til, som sidder ude i Shanghai. China Experience har han, det selskab. Så går vi i dybden. Jamen, kan vi stole på dem? Det ved jeg ikke, Claus. Vi kunne ikke stole på Amazon i hvert fald. Nej. De har fået et vink med en vognstang. Det siger jeg ikke for at genere de to, men der er en eller anden. Nogle af de der er Kina-orienterede, de har det også lidt med at have en bias. Mm. Det er sådan lidt med, at de ved godt, at de skal ikke komme med alle mulige sure opstød. Er det ligesom dig og tankmarkedet? Jamen, jeg er jo på tankmarkedet for at tjene penge. men de andre, de er jo fordi hvis du driver forretning og sidder ude i Kina, så er der jo ikke noget, du bliver uvenner med dem. Mm. Altså, får du en, så næste gang, så får du ikke noget visum, og så er der et eller andet galt, og siger, nej, Nå, vi må lure, hvad så de siger de dem på, andet... på onsdag, Svendsen. Så Kina, altså indsigt i Kina, det er... Ja, det er det, jeg gerne vil... Og så har jeg har altså et forsæt også, det er, at jeg skal lære at være mere kortsigtet, fordi... Altså, jeg har haft en del gode idéer det år, som jo sådan set klarede sig meget godt i første akt, så når jeg troede, at nu skulle det store køre, så bare sætter jeg mig. Så svinder jeg tilbage til nul. Og så, altså, jeg kunne sige, nævne for eksempel Carrefour, ikke? Og tænke over Carrefour, som jo blev stoppet af den franske regering, og der er jo stadigvæk, altså, hvis man er langsigtet investor, kan man sagtens købe Carrefour, jeg har den selv derhjemme, og så ved jeg, tror, den bliver god, men det er jo så blevet et 5-årsprojekt, ikke? Og så sidder man sådan og siger, det bliver ikke til noget. Og så, altså en abort, som man kalder det for økonomisprog. Men den er jo god nok alligevel i sin basale struktur, men det bliver ikke til noget. Ikke? Og så kan det tage, jeg ved ikke hvor mange år, og så, ellers så skal virksomheden jo selv udnytte potentialet og komme op af. Og det tager til tid, og der må sige, jeg er nødt til at blive mere kortsigt. Så det er vel også derfor, du siger, at din tale kun gælder for de næste 6 måneder? Ja, og det er jo også på grund af, at verden er mere uforudsigelig. Ikke? Mm. Altså, nu sidder vi i øjeblikket her, hvor alle er larmet af corona, og ingen tager besøg, nærmest går til konen i sengen, for det ser jo, hun kan være, hun også er giftig. Altså, det er jo sådan noget pis. Og der kan man sige, at til den tid der, så vil man jo sige, jamen det var det, og nu går vi videre, og det må vi lære at leve med. Corona er jo derude. Det vil jo være der i resten af verdenshistorien. Om det så kun lever i et hjørne af en skov et eller andet sted, det ved vi ikke. Men altså, nu skal vi bare lære at leve med det, og det er det. Og det er det, vi må lære at forstå. Og så derfor er det jo også, at det er... Altså det her, det er det, der er det farlige ved det, og det kan jeg jo ikke svare på, hvor vi ender hen. Men jeg tror bare, at den får lov at brænde af igennem, og så får vi fred og orden igen. Men hvis man bliver ved med at sidde og vil spærre folk ind... og lave alt muligt godt, så sidder de og siger, ved du hvad, det er jo, hvis ikke den der vaccine virker specielt godt, så kan man jo ikke rende og give folk bøde på 10.000 kroner og forlange, at de alle sammen skal vaccineres. Det nærmer sig jo homeopati. Altså, det der dur ikke. Så må vi sige, jamen det er fint. Det bedste, man kunne have gjort, er jo formentlig at lade børnene blive syge, blive forældrene indsprøjtet, og lade børnene blive syge, så de får immunitet til resten af livet. Vi andre skal bare halte 20 år igennem, så det, har vi jo fred, ikke? For fred. Ved livet er slut, ikke? Men børnene kan jo så få en hvad hedder, immunitet for hele året, for hele livet. Men de der folk, de vil jo hellere have et kryds, hvor du har fået en vaccine, så de sætter et kryds i deres regneark, end de vil have den naturlige immunitet fra at have sygdommen. Og det har børn til synes, og det skal vi være glade for. Så derfor, det er sådan noget underligt noget, det her. Og således blev der altså givet svirper, som Kirsten Birgit ville have sagt til Lars Svendsen til langt det meste i hele verden. Det eneste, jeg ikke har hørt, der gives svirper til i den her udsendelse, det er bitcoin. Jo, men det er jo, altså bitcoin, det er jo sådan noget tosseri, som jeg ikke beskæftiger mig med. Og, så lad den ligge der. Svendsen 2021 render ud, det gør Millionærklubben heldigvis ikke. Vi er nemlig tilbage allerede den 3. januar, så hvis du synes, det er sjovt at have nogen at følges med ud på markedet hver eneste morgen, ja, så tjek ind hos os, vi er der selvfølgelig, og tager dig gerne i hånden, når vi lukker op alle hverdage her mellem klokken 9 og 10. Det gør vi altså også til næste år, vi vil da elske at følges med dig. Men først så skal vi selvfølgelig bare have lov at sige tak for i år. Ønsker jer alle sammen et rigtig godt nytår. Kom godt ind i 2022. Skål, Svendsen. Ja, skål. Og tak for nu. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.